Crystalline. Myśli znalezionych. Ludzie bardzo pomagają. W ludziach jest bardzo dużo dobra, tylko zło jest krzykliwe i zaraźliwe. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie. Biuro Myśli Znalezionych. Dziś tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro. Oferta specjalna. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850. 47 cali. 3D. LG Smart TV 700 Hz za 2390. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 grudnia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Mają długi i kredyty, a NFZ nie zapłacił za tak zwane nadwykonania. Największe radomskie szpitale w finansowych kłopotach. Od dwóch dni policja szuka kuracjuszki z Ciechocinka. 80-latka cierpiąca na Alzheimera wyszła z jednego z sanatoriów i ślad po niej zaginął. Cybernetycznej wojny na linii Pjongjang-Waszyngton ciąg dalszy, choć ani Korea Północna, ani Amerykanie do ataków się nie przyznają. Pożyczają pieniądze w bankach, negocjują z Narodowym Funduszem Zdrowia i leczą pacjentów na kredyt. Dwa największe radomskie szpitale mają ogromne problemy finansowe. Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 36 milionów złotych za tak zwane nadwykonania winien jest NFZ. Mimo to placówka dwukrotnie musiała już wziąć kredyt i prosić marszałka Mazowsza o wsparcie. Na niewiele to się zdało, informuje wicedyrektor szpitala Krzysztof Zając. Strata szpitala jest dosyć duża i po prostu trzeba spłacać długi. Te długi właściwie prawie równoważą nasze nadwykonania, ale komornicy zaczynają do nas pukać. 20-milionowa pożyczka poprawiła sytuację radomskiego szpitala specjalistycznego, ale na chwilę. Ratunkiem może być jedynie wyższy kontrakt w przyszłym roku. Dyrektor placówki Andrzej Pawluczyk zapewnia, że bój toczy się o każdą złotówkę. Od lat przy ustalaniu stawek fundusz nie bierze pod uwagę nawet chociażby inflacji, która jest i my ponosimy wyższe koszty, natomiast nasze przychody są ograniczane. Kłopoty finansowe sprawiły, że przez 3 miesiące pracownicy miejskiego szpitala dostawali pensje niższe o 10%. Policja wciąż szuka kuracjuszki z Ciechocinka, która zaginęła 2 dni temu. Mieszkanka Torunia, 80-letnia Teresa Dąbrowska, w piątek wyszła z sanatorium Krystynka i od tamtego czasu nikt jej nie widział. Kobieta nie nawiązała też kontaktu z rodziną. Rano policja wznowiła akcję poszukiwawczą, informuje rzeczniczka komendanta powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Marta Białkowska-Błachowicz. W poszukiwaniach zaginionej Teresy Dąbrowskiej bierze udział kilkadziesiąt osób. Działania w dniu wczorajszym trwały do godziny 16 i zostały zawieszone ze względu na zmrok. Dzisiaj o godzinie 8 działania zostały wznowione. Policjanci będą sprawdzali parki, pustostany, niezamieszkałe budynki. Wszystkie osoby, które mają jakieś informacje o miejscu przebywania lub okolicznościach zaginięcia pani Teresy Dąbrowskiej, są proszeni o telefon do najbliższej jednostki policji. 80-letnia Teresa Dąbrowska ma 155 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy i niebieskie oczy. Była ubrana w długą kurtkę z kapturem koloru ciemnopiaskowego. Kobieta choruje na Alzheimera. Korea Północna nadal bez internetu i sieci telefonii komórkowej 3G. Władze w Pjongjangu winą za zakłócenia obarczają Stany Zjednoczone. Amerykanie milczą. A wszystko zaczęło się od filmu studia Sony Pictures. To parodia, której głównym bohaterem jest północno-koreański przywódca Kim Jong-un. W odwecie, jak twierdzi CIA, hakerzy z Korei Północnej zaatakowali serwery studia, wykradając m.in. scenariusz najnowszej odsłony przygód Jamesa Bonda. Grozili też atakami na amerykańskie kina, które film o Kim Jong-unie będzie wyświetlać. Przestraszone Sony z dystrybucji komedii się wycofało, co ostro skrytykował sam Barack Obama. Studio udostępniło więc film w internecie. I choć krytycy nie zostawiają na nim suchej nitki, w Azji cieszy się dużą popularnością. Parodia północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una cieszy się w Azji dużą popularnością. Film został udostępniony w internecie, skąd pobierany jest przez użytkowników, m.in. z Korei Południowej i Chin. Decyzję o dystrybucji filmu skrytykowały władze Korei Północnej. Północno-koreańska Narodowa Komisja Obrony, której przewodniczy Kim Jong-un, wydała oświadczenie. Znalazło się w nim zdanie, że, tu cytat, Barack Obama wyraża się i postępuje lekkomyślnie, jak małpa w tropikalnym lesie. Koniec cytatu. Władze Korei Północnej po raz kolejny oświadczyły, że nie są winne cyberatakom na Sony Pictures oraz włamaniom na serwery operatora południowo-koreańskich elektrowni jądrowych. O cyberatak na Sony władze w Pjongjangu oskarżyło FBI. Korea Północna to także główny podejrzany, jeśli chodzi o włamania do serwerów w Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka na koniec serwisu. Zaproszenie na dodatkową trójkową licytację. Rozpocznie się o 17 w audycji Trzecia Strona Medalu. Nasi koledzy z redakcji sportowej mają dla Państwa zestaw od Mistrzów Świata. Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk i Sebastiana Leba. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Bluzę reprezentacji od Stevana Antigi i zegarek z limitowanej edycji Mistrzostw Świata w siatkówce z podpisem trenera. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata, czapkę, kamień i koszulkę od himalaisty Adama Bieleckiego. Można będzie też wylicytować jazdę na ostro z Kajetanem Kajetanowiczem, 4-krotnym rajdowym mistrzem Polski. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl, a zapraszają Państwo na tę licytację Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. W serwisie to już wszystko. W Suwałkach minus 7 stopni, w Krakowie, Kielcach i Warszawie minus 6, w Rzeszowie i Łodzi minus 5, we Wrocławiu minus 4, w Szczecinie i Gdańsku 0. Na zachodzie najwięcej chwil ze słońcem, na północy i na wschodzie kraju miejscami opady śniegu, a do tego silny wiatr powodujący zawieje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek.

Klasycy drugiej godziny, zaraz wracam. Osric Tentacles, tym razem z płyty z 2004 roku. Spirals in Hyperspace. Osric Tentacles. Ile my to mamy? 17 minut po godzinie 13. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, witamy w drugiej odsłonie. Zaraz wracam. Oczekiwane przeze mnie płyty przyszłego roku, który tuż, większością już się na razie podzieliłem z Państwem, choć oczywiście nie wszystkimi. Nowa płyta naszego ulubieńca, Asafa Vidana, w drodze już. I jak widać wyraźnie na jego stronie internetowej, długa trasa koncertowa zaczyna się w lutym. Warszawa to będzie po Berlinie. 14 marca w klubie Stodoła, dzień później w Krakowie, w klubie Studio, czyli 15 marca w Krakowie. Asaf Avidan. No i pewnie to będzie nowa płyta. My jeszcze zagramy z tej wcześniejszej. I'm gonna go try. I'll make it better. I know I am dying. Still, I'm gonna go try. I'll make it better. Asafa Widan, nowa płyta i trasa koncertowa, która chyba tak już będzie miała w zwyczaju, co bardzo mnie cieszy. Zawita do Polski na 2 koncerty. No i teraz taka największa chciejka 2015, moja, prywatna. Różne informacje krążą po internecie. Pewnie większość z nich nieprawdziwa. Ale a może jakaś, przynajmniej w końcu roku 2015, jakaś nowa płyta. Between the notes, the beat goes. Radiohead 2015 i może koncerty nawet jesienią. Zobaczymy. Wszystko wzięło się z tego, że na początku grudnia Nigel Godrich, producent Radiohead, na Twitterze opublikował zdjęcie. Zdjęcie, które znajdą Państwo pewnie bardzo szybko i bardzo łatwo, kiedy Johnny Greenwood w studiu próbuje przepinać kable jakiejś piekielnej machinie elektronicznej, a za jego ramieniem przygląda się temu wszystkiemu Tom York. A skoro to Nigel opublikował takie zdjęcie ich ze studia, no to zaczęło się. Zaczęło się, że nowa płyta i że prawdopodobnie znowu ścieżka elektroniczna, a nie powrót do korzeni, jak to miało być. Zobaczymy. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby Radiohead objawiło nowy materiał w przyszłym roku. Thank you. to taka wielka chciejka. Zobaczymy. Radiohead, Lotus Flower w remiksie. I wpływamy teraz na takie bardzo mocne pole muzyki popularnej, czyli pop, bo według obliczeń miała dać sobie 3 lata przerwy. To by wskazywało, że w przyszłym roku powinna być nowa Adele. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up. Myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements? Just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payment? Tak, to był ten strzał, a potem już poszło jak z płatka. Zobaczymy, czy Adele wyda płytę, czy w zasadzie wydawnictwo jej piosenki ujawni. Dobrze, jeśli chodzi o te zamierzenia, które na dzisiaj przygotowałem dla Państwa, to z tego, co widzę, to na razie wszystko, jeśli chodzi o rok przyszły, ale oczywiście ja wrócę do tego w miarę informacji, które będą napływały, takich potwierdzonych, no bo w swej bazie, w podstawie audycja Zaraz Wracam ma polegać na tym, że informujemy o tych artystach, którzy powinni za miesiąc, dwa, czasami pół roku, a czasami nawet i 10 miesięcy ujawniać płytę i staramy się nad tym panować. Jeśli chodzi o Zuzankę, to nie sądzę, bo przecież dopiero była płyta. The angel came to Jacob. The room

scream, but I know too much. I wanna cry, but I see too much. Is it true? Is that for me and you? So pull the shades down and never let go. You belong, you see, you don't need to know why. They're running headless now. Sit alone with the pictures that are true. I can build any universe for you to see. The stars are nice in a museum, but when you touch them you feel too much. Is it true? Swimming in a sea of water. My feet are tied to the shore. My feet are tied to the shore. I see you flying in a burning missile. I see you flying in a burning missile. No. Zaraz wracam. Program trzeci. Artur.Orzech@polskieradio.pl i przypomnę, że na Facebooku jedno słowo audycja. Zaraz wracam jako jedno słowo. Tutaj mają Państwo program naszych spotkań na bieżąco. Zazwyczaj tak się układa dzięki pomocy dobrych ludzi. Teraz płyty, których artystów, którzy pewnie w przyszłym roku nowych rzeczy nie wydadzą, ale może, bo gdy wspominam koncert z maja, gdzie miałem szansę i okazję i radość posłuchać, jak z zespołem Joan na żywo się prezentuje, to chciałbym, żeby zagrała także dla Państwa u nas. Może w przyszłym roku. Joan as Policewoman. Taking it as gospel, sure as the day. But now I'm starting to see that it's just an invention that really wasn't about me. And I'd like to kick it to the corner, but it's hard to eject a tape display forever. So I need to be the witness to stop this crime. Cause the criminal inside me has lost her mind. All the things she tells me, well, they're all lies. So I gotta be the witness to cut this evil. I've been fable created by none other than me. In my mind, well, she is more than just dirty. She's a rascal who set on setting fire to all that I've learned. I've earned the wisdom of this story too many times. I'm starting to get angry, so I need to be the witness to stop this crime. Cause the criminal inside me is lost her mind. All the things she tells me, well, they're all lies. So I gotta be the witness to cut this evil vine. The war is over. There is nothing left to say. The pile driver's got to quit, and it's gonna happen today. Crime, cause the criminal inside me is lost her mind. All the things she tells me, well, they're all lies. So I gotta be the witness to stop this evil. Gotta be the witness to stop this crime. Cause the criminal inside me is lost her mind. All the things she tells me, well, they're all lies. So I gotta be the witness to cut this evil Państwo nie słyszeli tej płyty, to proszę sięgnąć po nią. The Classic, Joanne's Police Woman. Smutna to historia, ale muza Jeffa Buckley'a. I rzeczywiście na jej koncertach gdzieś ten Jeff tam w drugim, trzecim, a czasami nawet w pierwszym planie jest wyczuwalny. Pan Robert napisał artur.orzech@polskieradio.pl. Panie Arturze, a nowy Mark Knopfler też będzie. Wiem, to nie pana bajka, ja czekam bardzo. Wszystkiego dobrego. Nie, nie, to nie tak, że nie moja bajka. Ja bardzo sobie cenię. W końcu to genialny artysta, który stworzył własny język gry na gitarze. Nigdy nie zapuszczałem takich pazurów, więc nawet nie próbowałem tak grać i pewnie by się nie udało, ale rzeczywiście to jest najwyższa półka, jeśli chodzi o kompozytorów, ale także wirtuozów gitary. Dobrze, dobrze, tak jak będzie, to z pewnością się podzielimy. Na stronie facebookowej już za momencik, jedno słowo, audycja, zaraz wracam, za momencik program naszego dzisiejszego spotkania. Gdyby państwo go szukali, to będzie tylko tam. A ja już dziękuję. A, jeszcze taką mam informację, że Piotrka nie będzie we wtorek, więc jeszcze w trzech wymiarach gitary 30 grudnia będziemy mieli okazję się spotkać po 13 i życzyć sobie wszystkiego dobrego w nowym roku, więc dzisiaj jeszcze tych życzeń nie składam. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, bardzo dziękujemy. To było Zaraz Wracam. naked and put me out to pasture. Multitasker, keep your head above the water. Smell of any money keeps the wolves from the door. Then there's the man who weighs my taxes. It's a kick against the pricks now. Run a little faster, make it go a little further. Maybe I can go far, maybe I can catch you. Maybe I can make good for the love of so many. Can we catch? Oh, oh, oh, shadow. And if we can, could we then go another 12 in the rain? Strip me naked and never tell me why. Stress me naked, my wings need a plaster. Life is going faster like a bus, it runs me over. No kind of